Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De strijd om de stad Gerson verhevigt. Gerson wordt momenteel bestookt door Russische raketten en mensen vluchten massaal de stad uit. Wat is nou het belang van Gerson voor Oekraïne en voor Rusland? En de politie in Ghana heeft religieuze leiders gewaarschuwd om geen negatieve nieuwjaarsvoorspellingen meer te doen. Hoe dat precies zit, hoort u zo meteen van onze Afrika-correspondent. Maar eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In Noord-Limburg is de bestuurder van een veegwagen om het leven gekomen toen hij werd gegrepen door een trein. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Tienrai. Bij de botsing ontspoorde een wagon van de trein. De machinist en twee reizigers raakten licht gewond. In de trein zaten in totaal 35 mensen. Ze zijn opgevangen in het gemeentehuis in Horst. Daar is ook slachtofferhulp aanwezig. Door de aanrijding rijden er voorlopig geen treinen tussen Venlo en Venray, meldt Arriva. Nederland heeft dit jaar bijna 15% meer duurzame energie opgewekt dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van energieopwek.nl, dat de productie van groene energie bijhoudt. Er werd vooral meer zonne-energie opgewekt, ruim 40% meer dan een jaar eerder, zegt deze lector energietransitie Martien Visser. Enorm veel panelen zijn erbij geplaatst en het was dit jaar een heel zonnig jaar. En ook de hoeveelheid windenergie is flink gegroeid. En in mindere mate zijn ook het aantal hernieuwbare energie met behulp van warmtepompen is gegroeid en het gebruik van biomassa. Maar zon springt er toch wel uit. En van alle elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt, wordt inmiddels 41% duurzaam opgewekt. In 2030 moet dat 70% zijn. Op Ameland zijn hele stukken strand weggespoeld. Bij Hollum zakten delen in zee. De gemeente heeft het gebied afgezet. Het strand wordt op sommige plekken steeds smaller. Volgend jaar gaat Rijkswaterstaat extra zand opspuiten. In de Sloterplas in Amsterdam is vanochtend het lichaam van een vrouw gevonden. Waaraan die vrouw is overleden is nog niet bekend. De forensische opsporing en de recherche doen onderzoek. De film Pietje Bel kan op Oudejaarsdag toch 's ochtends worden uitgezonden. Eerder was het leeftijdsadvies verhoogd van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder vanwege enkele gewelddadige scènes. Na meerdere klachten is het advies nu weer wat naar beneden bijgesteld naar 9 jaar en ouder. De dood van het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne was inderdaad een ongeluk, zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Het meisje uit Vught en haar begeleidster uit Den Bosch raakten op 17 oktober vermist nadat ze met de auto uit Raamsdonksveer waren vertrokken. Een week later bleek dat ze vanaf de snelweg in het water waren gereden. De families van Hebe en Sanne bedanken in een verklaring voor de vele steun die ze hebben gekregen, maar kunnen nog steeds niet begrijpen waarom niemand het ongeluk heeft zien gebeuren. De kindertelefoon heeft dit jaar opvallend veel telefoontjes gekregen over de actualiteit, naast gebruikelijke onderwerpen zoals seksualiteit en eenzaamheid. Vooral de oorlog in Oekraïne leidde tot veel zorgen of vragen van kinderen. Maar ook over de misstanden bij The Voice werd veel gebeld. Na het Sinterklaasjournaal stond de telefoon ook roodgloeiend. Het zinken van de pakjesboot leidde tot paniek bij kinderen. Volgens de kindertelefoon maakten de bellers zich vooral zorgen om hun eigen pakjes. De schaatster Antoinette Rijpma de Jong is voor de 4e keer in haar carrière Nederlands kampioen allround geworden. De afsluitende 5 kilometer won ze niet, maar haar voorsprong op Marijke Groenewoud was groot genoeg. Ja, de aanval is de beste verdediging. Ja, precies. En zij moest gewoon goed maken. Ze ging er ook echt voor en dat wist ik ook. En ik dacht alleen maar bijblijven. En gaande de rit werd ik steeds beter. Ik ging beter schaatsen en ja, dat voelde eigenlijk wel heel erg fijn. Bij de mannen kan Patrick Roest de titel bijna niet meer ontgaan. Na de 500 meter en de 5 kilometer won de schaatser ook de 1500 meter. Zijn voorsprong is nu zo groot dat hij de afsluitende 10 kilometer die nu wordt verreden 45 seconden mag verliezen op de nummer 2. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. In de loop van de avond wordt het vaker droog, maar er blijft kans op buien. Het koelt vannacht nauwelijks af. Ook morgen vallen er buien, maar later schijnt dan ook hier en daar de zon bij ongeveer 10 graden. Kirsten, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Fleur. Is het druk? Nee, het is rustig op de Nederlandse wegen. 40 kilometer file staat er bij elkaar. Ligt een gekantelde vrachtwagen in de berm van de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij afrit Voorst. Rechterrijstrook is dicht en dat zorgt voor een klein kwartiertje vertraging. Half uur vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. 4 kilometer file. Dat komt omdat de A12 dicht is tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Nog tot het einde van het jaar. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Heerlen naar de Belgische grens. Door werkzaamheden bij de grens 3 kilometer file. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje, nu op NPO+. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar beshort.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. NPO Radio 1. NOS NTR. Думали, ну, может пройдет, как-то пронесет. De gevechten rond de Oekraïnse havenstad Gerson leiden tot een vluchtelingenstroom. Het is niet langer meer veilig om hier te blijven. Het is gewoon te gevaarlijk, zegt deze inwoner. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En ze vluchten dus voor de hevige strijd in en rond de Oekraïnse stad Gerson. De havenstad in het zuiden van het land werd begin november heroverd door Oekraïnse troepen. De Russen houden zich nu op aan de oevers van de Dnieper-rivier. En vanaf daar beschieten ze Gerson onophoudelijk. Daar ga ik over praten met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Ja, vorige maand zagen we nog beelden van blije inwoners, want de stad was bevrijd van de Russen. Nou, inmiddels is het dus helemaal anders. Wat gebeurt er op dit moment? Wat daar gebeurt is dat in Gerson, maar ook in de omliggende gebieden, de Russen voortdurend met beschietingen bezig zijn vanuit de andere kant van de oever van de Dnieper-rivier met lange afstandsraketten MLRS. Dat zijn van die meervoudige rakettenlanceringrichtingen. En eigenlijk beschieten ze daar voortdurend die kuststrook daar, inclusief allerlei burgerobjecten in Gerson. Ik geloof vandaag nog, of was het gisteren, een kraamkliniek zelfs, waar er net daarvoor of net daarna nog baby's werden geboren. De infrastructuur wordt voortdurend daar gebombardeerd. De haveninstallaties worden gebombardeerd. Dat is aan de gang. Dus we praten niet zozeer over gevechten tussen troepen. Dat gebeurt elders, bij Bachmoed. De frontlijn is hier statisch. Die wordt eigenlijk gevormd door de rivier zelf. Maar Rusland beschiet dus voortdurend die kuststrook om daarmee ten eerste duidelijk te maken van luister, aan de burgerbevolking, je denkt dat je dan bevrijd bent door Oekraïne, maar wij gaan gewoon het gebruik van deze stad ontzeggen. We maken het eigenlijk onleefbaar. En op militair vlak, wat je daarmee probeert te bereiken, is dat de faciliteiten, de infrastructuur van de stad, maar ook de havenfaciliteiten, niet gebruikt kunnen worden. En dat daarmee eigenlijk ook de oversteek van de rivier onmogelijk wordt, voor zover Oekraïne dat misschien gaat overwegen. Ja, want er is dus een maand geleden werd er echt een overwinning geboekt door de Oekraïnse troepen door die stad te heroveren. Toen hebben de Russen zich dus teruggetrokken, maar die zijn niet heel ver weggegaan. Nee, dus Oekraïne zat best wel met die dilemma. Je wil die stad heroveren, maar natuurlijk wil je niet een Mariupol-scenario creëren, waarbij Mariupol in het begin van deze oorlog helemaal plat gebombardeerd werd door Rusland. Dus dat wilden ze voorkomen en dat hebben ze heel knap gedaan door Gerson eigenlijk eerst te isoleren, de brug ook uit te schakelen. En daarmee hebben ze de Russen gedwongen zich eigenlijk terug te trekken uit de stad. Maar nu natuurlijk zit Oekraïne zelf in die stad. Ja, en dan is dat natuurlijk een makkelijke doelwit. En de overkant van de oever van de rivier is niet zo ver. Dus aan het begin van de bevrijding vreesden de Oekraïnse militairen al dat Rusland hiertoe zou overgaan. Ja. En dat blijkt nu ook. En dat wat dus Oekraïne nu zelf zijn. Ook aan het doen is. Ja. En dat is een absolute strategie. Ja, en heeft Oekraïne een antwoord op die voortdurende beschietingen? Ja, wel degelijk. Vanaf begin af aan zie je ook dat Oekraïne zelf Russische stellingen onder vuur neemt. Ook met artillerie, ook met lange afstandsraketten. Aan de andere kant dus van de rivier. Kijk, en dat hiermee dwingt Oekraïne ook de Russen om de verdediging van de Krim, want daar praten we dan over, heel serieus te nemen. Rusland wordt eigenlijk voor een dilemma geplaatst. Je praat over een lange frontlinie. Je praat over Kharkov. Je praat over de Donbassregio en de Krim. Je praat over honderden kilometers front. En Rusland beschikt inmiddels ook niet meer over voldoende troepen om overal even sterk te zijn. En doordat Oekraïne voortdurend druk blijft uitoefenen, ook op het Krimfront, ja, wordt Rusland gedwongen militaire capaciteiten, artilleriegeschut en dergelijke, ook weer ter verdediging van de Krim daar naartoe te brengen. Ja, ja. De Krim is voor Poetin eigenlijk de parel op zijn politieke kroon. Hij kan de Krim nooit prijsgeven. En Gerson is eigenlijk de poort naar de Krim. Ja, dus daarom is die stad zo belangrijk. Exact, exact. Ja, maar ja, dan. En verder heb je een. Sorry, wat zeg je? Nou ja, ik vroeg me af. Die stad is dus heel belangrijk, maar dat die stad dan helemaal kapot gebombardeerd wordt, dat maakt dan niet uit. Nou, dat past eigenlijk in het grotere beeld wat Rusland al de afgelopen 10 maanden heeft laten zien. Dat als zij oorlog voeren, voeren zij oorlog met de hele maatschappij van de tegenstander. En zij maken geen onderscheid tussen militaire doelen en burgerobjecten. We hebben Butsja gezien, Irpin. We hebben oorlogsmisdaden gezien. Mariupol, wat plat gebombardeerd is. Kharkov wordt ook nog steeds voortdurend beschoten. We hebben afgelopen sinds oktober eigenlijk de raketbeschietingen gezien met de dronebeschietingen op de civiele infrastructuur van Oekraïne. Ja, wat er nu in Gerson gebeurt, past helemaal in dat beeld van de weerzinwekkende totale oorlogsvoering die Rusland al vanaf het begin van de oorlog toepast. Ja, we weten dus waarom het voor Rusland zo belangrijk is, de stad Gerson. Ja. Ja, waarom is het voor de Oekraïners belangrijk, los van het feit dat het natuurlijk hun stad is? Heeft het voor hun ook nog een strategische reden? Ja, het is natuurlijk de uitvalsbasis om uiteindelijk een keer naar de Krim toe te gaan. Want Zelensky heeft gezegd van luister, deze oorlog stopt pas als alle Russische troepen verdreven zijn uit geheel Oekraïne. En dat betreft ook de Krim. Daarnaast, door druk uit te oefenen op de Krim, kan wellicht de druk verlicht worden op het andere deel van het front, daar waar Rusland daadwerkelijk het offensief kiest. Namelijk in Bakhmut. Kijk, Rusland wil heel graag de gebieden, Donetsk en Luhansk, die gebieden willen ze echt uitbreiden. En ze hebben dus de verdedigende stellingen ingenomen bij de Krim, maar het offensief kiezen ze bij Bakhmut in de Donbass. Nou, door druk uit te oefenen op de Krim probeert Oekraïne dus de Russische capaciteiten te verminderen die ze in de Bakhmut-regio. En daar is een slijtageslag aan de gang. Nou, en daar is ook Oekraïne zelf bezig met een offensief. Net noord van Bakhmut probeert Oekraïne richting het oosten te bewegen om daarmee vervolgens een aantal logistieke lijnen die van noord naar het zuiden lopen te doorsnijden. Mm-hmm. Waardoor die Donbassregio uiteindelijk ook heel kwetsbaar wordt voor een groter Oekraïns offensief. Vandaar dat je datgene wat in de Krim gebeurt en bij Gerson gebeurt niet los kunt zien van de andere ontwikkelingen verderop, meer naar het oosten van het front. Ja, wat verwacht u dan van de komende dagen en weken als het gaat om Gerson? Hoe zal die strijd zich ontwikkelen? Vermoedelijk is dit blijft dat eigenlijk een statische frontlijn. Rusland heeft daar ook loopgravenstellingen ingegraven eigenlijk. Ze hebben daar versperringen aangebracht zodat een mogelijke Oekraïense aanval met tanks vertraagd zal worden. Dus op verschillende plekken, ook dieper al in de Krim, hebben ze verdedigende linies aangebracht. Dus ik verwacht niet dat we daar een heel groot offensief, bewegelijk offensief, zullen zien. Ook al omdat de winterse omstandigheden dat niet mogelijk maken. Nee. Dus als we al een beweging zien, dan zal dat erg meer in de Donbassregio zijn, veel meer naar het oosten. Ja, en intussen dus wel nog steeds enorm gevaar voor de mensen die er nog wel zijn in Gerson. Absoluut tragisch wat daar gebeurt. Ja, dank voor uw uitleg, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. Ja, dag 2 van de NK Allround in Tialf. Sebastiaan Timmerman, hoe staat het ervoor? Daar hebben we gekeken naar Patrick Roest, een ontketende Patrick Roest hoor. En een man die zeer terecht voor de tweede keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel weet te veroveren in het allrounder. Hij is de beste allrounder, 27 jaar, Patrick Roest. werd ook al 3 keer wereldkampioen in deze discipline. Het rijden van de grote meerkamp. 500 meter, 5 kilometer, 1500 meter en 10 kilometer. Maar hoe die dit Nederlands kampioenschap heeft gedomineerd, vind ik toch ook wel indrukwekkend. Want Roest, 27 jaar dus, pakte gisteren al de winst op de 500 meter in 36-11. Daarna een hele goede 5 kilometer in 6 minuten en 10 seconden die hij wist te winnen. Vandaag een kampioenschapsrecord op de 1500 meter. En hij wint zojuist ook de 10 kilometer in 12:44:52. En dat is de 9e tijd ooit gereden hier in Tielf. En daarmee komt hij tot een baanrecordpunten, een kampioenschapsrecordpunten. En is hij in deze eeuw pas de 2e man die het Nederlands kampioenschap allround weet te winnen in een Grand Slam. Alleen Sven Kramer wist dat in deze eeuw te doen. En dan moeten we terug naar het seizoen 2008, december 2007... bij het Nederlands kampioenschap in Groningen. Dus dit was niet zomaar een tussendoortje voor Patrick Roest. Hij heeft zichzelf met die statistieken misschien ook wel uitgedaagd. Want hij was op voorhand de grote favoriet om te winnen. Maar hij doet dat dus in stijl met diverse mooie statistieken rond zijn overwinning. Op een straatlengte achterstand wordt Bo Snellink nummer 2 in het kampioenschap. 21 jaar jong uit Nieuwkoop in Zuid-Holland. En hij bevestigt daarmee toch wel zijn talent. En mag met Roest mee naar het Europees kampioenschap in Hamar over een ruime week. En dat mag ook de nummer 3. En dat is de kampioen van het vorig seizoen, Marcel Boske. De ploeggenoot van Patrick Roest. Roest, Snellink, Bosker, dat is het podium. De top 3 bij dit Nederlands kampioenschap. Het 81ste Nederlands kampioenschap allround dat hier werd verreden in Tielf. De allround toernooien zitten erop. De komende uren gaan we nog sprinten. Dankjewel, Sebas. Robert Vries, nog steeds een rustige avondspits in deze kerstvakantie? Ja, nog steeds rust op de weg, Fleur. Maar werkzaamheden die zorgen voor vertraging. A12 Den Haag-Utrecht. Weg is dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Daardoor 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt in het zuiden van het land. De rechterrijstrook van de A76 is dicht vanuit Heerlen naar de Belgische grens. Voor de grens 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ander nieuws. De Russische regering steunt het Servische beleid om zijn burgers in Noord-Kosovo te beschermen. Maar ontkent dat het de boel opstookt om de spanningen verder op te laten lopen. Dat beweert namelijk een Kosovaarse minister. Volgens Kosovo werkt Servië samen met Rusland om meer chaos te creëren. Niet alleen in dat land, maar op de hele Balkan. Servië heeft inmiddels het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht en bereidt zich voor op verdere escalatie. Illegaal vuurwerk in Limburg en Brabant wordt vaak opgeslagen in woningen. En dan met name in de slaapkamer. Dat concludeert de politie na uitgebreide controles. Volgens de politie kan een enkele cobra al een enorme schade aanrichten en staat men er vaak niet bij stil wat voor levensgevaarlijke situaties dat opslaan van vuurwerk in huis kan veroorzaken. Niet iedereen kijkt uit naar het vuurwerk op Oudjaarsavond. Voor oorlogsvluchtelingen kan een avond knallen behoorlijk traumatisch zijn. De 19-jarige Zara vluchtte uit Irak en heeft het iedere keer weer moeilijk op 31 december. Die kleurtjes, dat is niet erg, maar echt van bam, gewoon de knallende ding, dat is het ergste voor mij van vuurwerk. Ik word als eerst gestrest van. Ik tril als er zoiets gebeurt. En dat komt door angst en dat ik in de war ben geraakt. Ik word verdrietig en dan ga ik gewoon huilen. Eerder dit jaar waren we bij een bakker in Utrecht die bang was dat hij de kerst niet zou halen met zijn bedrijf. Door de hoge prijzen van grondstof en energie is het voor bakkers erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. We vroegen ons af, hoe zou het daar nu zijn in Utrecht? Onze verslaggever Mark Robin Visser ging kijken bij bakker Marcel Neplenbroek. Het is heerlijk warm in de winkel, maar wij gaan naar buiten. Wij gaan naar buiten. Het is niet ontzettend feestelijk weer, hè? Nee, zeker niet. Maar we gaan toch even kijken, want hier voor de winkel heeft Marcel een kraam neergezet, een oliebollenkraam. Ja, die staat er natuurlijk eigenlijk voor het prachtige weer die er had moeten zijn. Maar ja, we staan een beetje in de regen en de storm, helaas. Zeg, meneer Neplenbroek, u was eerder in onze uitzending te gast. En toen zei u, misschien moet kerst maar in oktober gevierd worden, want dan redden we het nog. Klopt. Nou, het is nu toch eind december, de winkel is open en de oliebollenkraam ook. Hoe is het met u? Nou ja, december hebben we dus gered, dat is duidelijk. Nee, januari gaan we dus ook zonder problemen redden. Ja, het is natuurlijk niet helemaal zoals het zou moeten zijn. De bedrijven draaien goed, de winkels zijn goed. Mensen besteden ietsje minder, omdat het natuurlijk toch in de maatschappij ook gewoon wat minder is. Maar de mensen zijn ook wel weer coulant aan ons. Ze helpen ons, ze blijven ons toch daarin toch ook trouw. Dus doorgaan. We gaan even kijken bij die oliebollen, want ja, we staan hier nou toch. Hallo? Hallo. Wat kosten de oliebollen? Wie kan me dat vertellen? Het kost 1,50 per stuk, één oliebol. 1,50 per stuk. En dan hebben we ook nog appelbeignets. Wat kosten die? Eén appelbeignet is 2,40 per stuk. 2,40, ja. Ja. Komt u er daarmee uit? Daar komen we in dit geval mee uit. We zijn daarmee duur, maar we hebben het nodig. We hebben het gewoon echt nodig. U maakt ze zelf, hè? Want ja, je kunt ook met oliebollen mix aan de slag gaan. Nee. Wij draaien alles 100% roomboter en geen enkele mix, geen enkele kant-en-klaarspul. Misschien nog wel een van de weinigen die ouderwetse traditionele recepten draaien. Hoe gaat het met die ingrediënten, het meel en de andere ingrediënten die u moet kopen? Ja, dan hebben we het over de prijs natuurlijk. Nou ja, goed, de bloem is heel duidelijk. Twee keer zo duur. De olie is al helemaal niet meer te doen. Maar goed, dat valt in verhoudingsgewijs nog wel mee op een oliebol, hoe gek het klinkt. Maar ja, het is vooral gas. Ja? In dit geval elektra natuurlijk. U bakt elektrisch? Ja, alles is elektrisch. Ja. Ja, want ja. U heeft een bakkerij, hè, en een aantal winkels waar u dat dan verkoopt. Klopt, we hebben twee oliebollenkramen en verkoop in de winkels. En we maken de oliebollen centraal. Want wij vinden dat dat niet in een kraam kan. Nee. Een goede oliebol maak je in een warme ruimte. Luisteraars, een tip. Neem het tip mee. Tip van de bakker. Niet in een koude keuken. Zeker niet buiten. Zag ik van de week in de krant staan. Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, met dit weer misschien wel. Met de vochtigheid en de temperatuur. Nee, gewoon lekker warm. Ja. Mooie deegjes, 25 graden. Geef het de tijd. En daar heb je dus energie voor nodig, hè? En daar hebben we energie voor nodig. Het kost een hoop stroom. Ja. Toch is er iets met uw bedrijf gebeurd wat eigenlijk atypisch is op dit moment, hè? Wilt u het zelf vertellen? Ja. Wat heeft u gedaan? Nou ja, eigenlijk, wij vinden ook dat we in deze moeilijke tijd, hè, want dat is het gewoon voor ons, dat is heel duidelijk, de aanval moeten kiezen. Dus wij hebben ervoor gekozen om dus een winkel extra over te nemen. En voor ons in ieder geval wordt dat gewoon een jaar uitzingen. Dat is heel duidelijk. 23 moet veranderen. Wat moet er veranderen voor u om te overleven? Nou, eigenlijk bijna alles. Dat klinkt heel gek. Maar van alles een beetje. Nee, als de gas en licht, elektra, de prijzen van de bloem. Eigenlijk alles wat nu buitenproportioneel is. Alles door natuurlijk één ding, dat is de oorlog die we hebben. Dus als het herstel doorkomt, nou ja, en de rest ook nog een beetje de goede kant op gaat, dan zal in ieder geval het jaar erop alles weer normaal moeten zijn. Dat doen we het Mag voor. Mag ik u een gelukkig en een goed nieuwjaar wensen? Dat gaat zeker lukken ook. Dat gaat zeker lukken. Dat spreken we af. We spreken volgend jaar elkaar weer. Doen we. Afgesproken. Dankjewel. Ja, Mark Robin Visser was dat vanuit Utrecht. Religieuze leiders in Ghana mogen, als het aan de politie daar ligt, geen negatieve nieuwjaarsvoorspellingen meer doen. Ghana heeft een grote christelijke traditie waarbij kerkgangers van hun pastoor positieve en dus ook negatieve nieuwjaarsvoorspellingen horen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Nou, Alice, wat voor voorspellingen moeten we aan denken? Ja, dit gaat dan aan kerken waarbij de kerkleiders zichzelf hebben uitgeroepen tot profeet. En die zijn er dus heel veel in Ghana. En als je het dan hebt over de negatieve voorspellingen, dan kan het gaan om onheil dat een land te wachten staat. Denk aan welke natuurramp komt er op hen af in 2023. Politieke instabiliteit, hongersnood, ziektes. En ik moet zeggen, die profeten die doen het hele jaar door voorspellingen. Maar die oudejaarsavonddienst is wel populair. En dat gebeurt dan ook vaak in megakerken. Echt soms duizenden of tienduizenden mensen komen daar dan bijeen. Het zijn diensten met veel muziek, veel drama ook. Vaak wonderen worden verricht, zoals genezingen. Dus die profeten zijn ook echt wel een beetje beroemdheden. Die zitten ook op TikTok, hebben eigen tv-netwerken. Dus de invloed is ook wel groot. Ja, en die krijgen dan een soort visioen of zo, waardoor ze dan die voorspelling kunnen doen? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Dat zij kunnen inzien wat er gaat gebeuren. En ja, om dat dan kracht bij te zetten, hè, heb je dan ook genezingen onder meer in die diensten. Dus ze zeggen ook van, nou ja, kijk wat wij allemaal doen. Ik was nog even aan het zoeken, want je hebt wel meer profeten, niet alleen maar in Ghana, maar ook in andere landen. In mijn Zuid-Afrika bijvoorbeeld gaat er nog een filmpje te ronde van een profeet die naast een doodskist staat en dan iemand daar tot leven wekt. Nou, ik moet zeggen, dat leverde wel behoorlijk wat kritiek op, hoor, hier in Zuid-Afrika. Maar toch hebben heel veel profeten wel echt een grote aanhang. Ja, en die negatieve voorspellingen, die mogen dus niet meer. Althans, dat wil de politie niet meer. Waarom niet? Ja, omdat de politie in Ghana zegt dat kan voor angst en onrust zorgen. Ze zeggen het is gevaarlijk. Ze zeggen we willen niet tornen aan de religieuze vrijheid, maar wel misleiding tegengaan. Ja, misschien is het deels ook wel hoor dat ze zich niet willen dat er politieke voorspellingen worden gedaan. Recentelijk bijvoorbeeld was er een religieuze leider die zegt in Ghana dat er na de verkiezingen in 2024 een volksopstand gaat komen. En ja, juist omdat de staat vaak afwezig is, zoeken mensen dus leiderschap. En onder meer dus ook in de kerk. Dus ja, het valt ook niet uit te sluiten dat er ook nog wel politieke redenen zijn om dan zo'n verbod uit te vaardigen. Ja. En nu is er dus die oproep. Hoe is daardoor de Ghanese op gereageerd? Ja, verdeeld, moet ik zeggen. Ja, ik heb even gekeken op Twitter, onder de persverklaring van de Ghanese politie. En daar zie je positieve reacties, want heel veel van de profeten worden ook gezien als charlatans. Die geld uit de zak op kloppen van hun arme gelovige achterban. Want iedere dienst vragen ze ook donaties. Heel veel zijn echt steenrijk. Dus ze zijn ook wel echt omstreden. Veel christenen zeggen hier associëren wij ons niet mee. Maar er is ook kritiek dat de politie dus toch die vrijheid van religie aan banden probeert te leggen. En ja, dat ze dat niet kunnen doen. En dat ze ook gewoon die autoriteit niet hebben. Ze zeggen van ja, er zijn wetten hè, dat er als er bijvoorbeeld een valse bommelding gedaan wordt in een stadion, waarna de paniek uitbreekt, dat je dat kan bestraffen. Maar ja, hoe zit dat dan met valse voorspellingen? Wie bepaalt wat fake is? Als je zegt iemand gaat naar de hel als hij iets slecht doet, is dat dan fake of is dat gewoon iets wat iemand gelooft? Dus er is ook wel heel veel kritiek op. Ja, want er zijn dus ook echt wel heel veel mensen die hier toch wel heel graag naar luisteren, die het echt verdedigen. Ja, absoluut. Ja, veel mensen gaan vaak graag naar die kerken toe. Er zijn ook lijstjes van goede profeten, zoals in Ghana. Het zijn genootschappen waar mensen elkaar steunen, houvast vinden. En het gaat dus niet alleen maar over onheil, maar wat je ook zei, hè, het gaat ook juist over positieve voorspellingen. En daar zit natuurlijk iedereen juist wel op te wachten. Heel vaak prediken die profeten ook dat als je maar hard genoeg gelooft, dat je rijk kan worden, dat je materiële voorspoed en gezondheid zou krijgen. En ja, vooral ook wel in armere landen zien we dat ja, daar toch wel heel veel volgelingen op afkomen. En ja, dat kan je misschien ook wel voorstellen, dat als je weinig hebt, dat je daar graag in wil geloven. Tuurlijk, een beetje hou vast. Ja, precies. Ja, en ook gewoon verklaren waar we nu staan in de wereld. Ja. Dus ja, deze oudejaarsavond zal het op het hele continent, niet alleen in Ghana, wel weer vollopen, ja, bij deze megakerken. En ik ben ook wel benieuwd of dan deze oproep of die profeten, zoals ze zichzelf dan noemen, of die daar dan ook echt gehoor aan gaan geven. Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik moet ook zeggen, na die eerste oproep een jaar geleden, toen ze dat ook hebben uitgevaardigd. Ja, ik heb niet terug kunnen vinden dat iemand op de vingers is getikt. Maar ja, of die profeten dan toch een soort van zelfcensuur toepassen, dat moeten we gaan bekijken. En ze zijn wel zo high-tech dat heel veel van die diensten ook gelivestreamd worden op Facebook. Dus we kunnen gaan kijken. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee, een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee, Holland Opera. Vanavond in Close-up een documentaire over actrice Romy Schneider, die zich ontworstelde aan haar rol als keizerin Sissy, maar haar moeilijke jeugd niet kon vergeten. Romy Schneider in Close-up. Vanavond 11 uur. NPO 2. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Muziek van Max Richter. De mooiste muziek in de HBS te Rotterdam. 29 december aanstaande. Het Doelenensemble speelt dan ook muziek van Tony Eijk. Ongehoord mooi. 29 december. Tickets via doelenensemble.nl. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Dit is het nieuws met Kirsten. De coronagolf in China is op dit moment nog niet heel zorgelijk voor Nederland. Dat zegt viroloog Marion Koopmans. Volgens haar is het gebrek aan openheid over het virus in China wel een punt van aandacht. China was altijd heel streng met coronaregels, maar liet een paar weken geleden alle maatregelen los. In Noord-Limburg is de bestuurder van een veegwagen om het leven gekomen toen hij werd gegrepen door een trein. Het gebeurde op een spoorwegovergang in Tienrai. En daarbij ontspoorde een wagon van de trein. De machinist en twee reizigers raakten licht gewond. Nederland heeft dit jaar bijna 15% meer duurzame energie opgewekt dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Er werd vooral meer zonne-energie opgewekt. De zon scheen dit jaar flink en veel meer mensen lieten zonnepanelen op hun dak installeren. En Patrick Roest is in Tialf voor de tweede keer nationaal kampioen allround geworden. Hij won alle vier de afstanden. Roest is de eerste die daarin slaagt sinds Sven Kramer in 2008. Bij de vrouwen werd Antoinette Rijpma de Jong kampioen allround. Robert Vriese bij de ANWB. Is het nog steeds rustig? Ja, nog steeds rustig, Fleur. 45 kilometer bij elkaar. Er is wel een file bijgekomen op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Born, daar staat een kapotte auto in de weg. Die blokkeert de linkerrijstrook en de vertraging is daar 10 minuten. Vertraging is nog steeds een half uur op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer file door werkzaamheden. De weg is verderop dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer tot het einde van het jaar. En werkzaamheden in het zuiden van het land op de A76. De rechterrijstrook is dicht vanuit Heerlen naar de Belgische grens. En dat zorgt voor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Peter, het is heel zacht, hè? Wat is eigenlijk de normale temperatuur zo eind december? Nou, waar je een beetje vanuit mag gaan, dat is dat het overdag een graad of 6 is. En op dit moment is het 10 graden. Nou, morgen wordt het ook weer 10 graden. En daarna wordt het alleen nog maar zachter. Dus eigenlijk zou je voor de dagen rond de oud en nieuw kunnen spreken van een winterse hittegolf. Want de temperatuur die ligt zaterdag en zondag op zo'n 12 tot 14 graden. En dat is dus 6 of 8 graden warmer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten. Dus als je dat vertaalt naar een zomersituatie, bijvoorbeeld in augustus, waarin het normaal gesproken 22 graden is overdag. Ja, dan als je daar 8 graden bij optelt, dan zit je op 30. Ja. En dat vinden wij heel warm. Dus vandaar die winterse hittegolf. Ja, in zekere zin is dat wel zo. En dat ga je merken. Ja, natuurlijk was het vandaag al te merken, maar het wordt alleen maar warmer. En zeker dit weekend rond oud en nieuw zijn veel mensen toch vaak even buiten. Om de buren nieuwjaar te wensen, ja, of een vuurwerk af te steken. En dan merk je gewoon dat het echt heel erg zacht zal zijn. Kunnen we zonder jas naar buiten? Ja, nou, misschien met een regenjas. Oh ja. Want dat is wel de weersverwachting voor dit weekend. En ook voor vrijdag al overigens. Dat het echt behoorlijk nat wordt. Met op veel plaatsen in een paar dagen tijd toch zo'n 30 millimeter regen. Dus het is zacht, maar ook heel regenachtig. En al heel even specifiek over de komende 24 uur. Hebben we op dit moment flink wat regen. Ook vannacht regent het nog wat door. Maar aan het eind van de nacht zijn er toch wat opklaringen. En dat gaat er morgen voor zorgen dat je tussen af en toe wat regen door ook de zon te zien krijgt. Daarbij is het dus wel zacht met 9 of 10 graden. En er waait morgen ook een behoorlijk stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 7 aan de kust. Dankjewel. Ster. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland America Line gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland America Line. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Landschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Ga naar evievanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De politie zou rond de jaarwisseling strenger moeten controleren of automobilisten niet met drank op achter het stuur zitten. Met die oproep komt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, het STAP. Wim van Dalen is daar de directeur. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u nou met deze oproep naar aanleiding van die vreselijke ongelukken in Os en Rotterdam afgelopen kerstweekend? Of is iets anders de aanleiding? Nou, dat is wel de directe aanleiding om het opnieuw naar buiten te brengen. Want dat is nog iets wat zoveel indruk maakt. Dat jonge mensen overlijden, maar dat ook relatief jonge mensen de veroorzaker zijn. Dat is, ja, het is al een probleem dat natuurlijk al vele jaren speelt. Maar als het dan weer zo opspeelt, zo vlak voor de feestdagen, dan dringt het toch weer echt enorm tot ons door. Ja, moet er nog wel even bij zeggen dat we in het geval van Rotterdam nog niet weten of het nou alcohol of drugs was, maar in elk geval onder invloed inderdaad. Er zijn dit jaar meer mensen opgepakt voor rijden onder invloed, terwijl er niet meer controles zijn. Heeft u een verklaring voor die stijging? Ja, toch vermoedelijk is het zo dat de intensiteit van de controle eigenlijk achterblijft. Dat is moeilijk aan te duiden met cijfers, maar dat is de indruk die wij hebben. De politie heeft natuurlijk heel erg druk gehad met allerlei andere zaken. Het heeft ook met een soort na-effect van COVID te maken. Dat tijdens de COVID-periode is natuurlijk minder gereden, minder uitgegaan. Het alcoholgebruik bleef relatief hoog. Het alcoholgebruik is dus de afgelopen jaren ook tijdens COVID helaas niet teruggelopen, ondanks allerlei pogingen ook van het ministerie om er wat aan te doen. Ja, dus met name meer mensen die echt naar buiten zijn gegaan en ook het gevoel hebben gehad waarschijnlijk dat de pakkans gering is. Want dat is natuurlijk een algemeen probleem, dat als er weinig of te weinig wordt gecontroleerd, dat men ook de indruk krijgt van nou, er gebeurt ook niks, die pakkans die is zo klein. Dus dat zijn allemaal mogelijke verklaringen, maar als ik heel eerlijk ben, een echt exacte goede wetenschappelijk gebaseerde verklaring, die hebben we niet. Nee, want we hebben natuurlijk hier ook de politie over gevraagd. En die zeggen, ja, we zijn overgestapt op minder zichtbare controles. Dus we controleren helemaal niet minder, maar op een andere manier. Ja, kijk, dat is heel goed denkbaar hoor. Ik denk dat ze zeker ook blijven controleren. Maar heel belangrijk is natuurlijk ook dat het toch wel zichtbaar moet zijn. Dat mensen ook de indruk moeten hebben dat er gecontroleerd wordt. Ook al heb je niet onder invloed gereden, als je toch ziet en meemaakt dat er gecontroleerd wordt, dan neemt de zogenaamde subjectieve pakkans toe. Dus de indruk dat je daar niet mee wegkomt, zeg maar. In die zin, het is inderdaad begrijpelijk dat die bepaalde controlemethodes niet meer goed werken. Met name ook dat mensen elkaar heel snel informeren via de sociale media dat er een controle gaande is. Maar dat neemt niet weg dat toch de politie ook maar dat soort controles wat mij betreft moet blijven doen. Dat en heeft u het al echt over van die grote alcoholcontroles die je dan bijvoorbeeld bij de snelweg ziet van die fuiken? Ja, precies. Ja. Laat dat maar. Kijk, inderdaad, misschien is dat minder effect. Maar nogmaals, een goede boodschap richting politie is, het gaat niet alleen omdat je mensen echt daadwerkelijk pakt die onder invloed gereden hebt. Maar het heeft ook een preventief effect op de bestuurders in het algemeen. Hoeveel verkeersdoden vallen er nou elk jaar door dronken automobilisten? Ja, ik heb dat letterlijk niet in mijn hoofd, hoe het precies. En het is ook niet exact bekend, omdat mensen die zichzelf bijvoorbeeld doodgereden hebben, die worden niet meer gecontroleerd op hun bloed. Of er een rol heeft gespeeld met alcohol of met drugs. Maar het gaat toch wel echt om een aantal paar honderd mensen die echt jaarlijks omkomen vanwege ook alcoholgebruik. Ja, maar dan weet u dus ook niet of het aantal is toegenomen. Nee, exact. Je kunt het wel checken, maar exact weet ik dat op dit moment u niet te zeggen. Nee. En die controles, zegt u, die gaan daartegen helpen. Maar ja, je zou ook kunnen denken aan, misschien is meer voorlichting nog wel effectiever. Ja, voorlichting werkt natuurlijk altijd. We hebben natuurlijk de Bob-campagne die iedereen zo langzamerhand kent. Maar voorlichting is natuurlijk een hulpmiddel. Het is niet de oplossing. Het is een informatiecampagne. Dus je bent er bewust van het risico. En de keuze om de Bob te zijn is natuurlijk belangrijk. Maar zonder handhaving, zonder echte controle, los je het probleem zeker niet op. En dat is nu ook alweer gebleken. Ja, maar die Bob-campagne is natuurlijk ook alweer jaren oud. Wordt het niet gewoon eens tijd voor een goede nieuwe campagne? Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Eigenlijk moet je zo'n campagne vernieuwen. En je moet het niet alleen richten op de bob, je moet het ook richten op de effecten van rijden onder invloed. Als je onder invloed gereden hebt en je wordt gepakt en je wordt ervoor gestraft, dan heeft dat een enorme impact op je maatschappelijk bestaan. Je rijbewijs wordt voor een aantal jaren afgepakt. Je verzekering kun je voor je auto niet meer afsluiten. Het heeft een enorme invloed, afgezien nog van de gevolgen die er eigenlijk plaats hebben gevonden. Hè? Voor je mede-inzittenden, maar ook voor de mensen natuurlijk die je tegenkomt onderweg. Dus in die zin denk ik dat de bobcampagne op zich goed is, maar dat we langzamerhand toe zijn aan een nieuwe campagne waar het nog eens een keer nadrukkelijker op de gevolgen wordt gewezen. En niet alleen maar op het feit dat er een aantal mensen niet mag drinken, want die moeten bob zijn, zeg maar. Ja, als ik aan die bobcampagne denk, dan is het ook altijd wel een soort vrolijke ondertoon erin. Hè, dat je dat dan lekker kan zeggen tegen je vrienden. In België hebben ze toch van die best wel heftige sportjes die er veel meer in hakken. Zou dat ook iets zijn voor Nederland? Dat er veel meer, dat je laat zien wat de gevolgen zijn als je drinkt en dat je misschien wel een gezin doodrijdt? Nou, ik denk het zeker. Kijk, dat soort campagnes hebben wij in het verleden ook gehad. Dat weten veel mensen niet meer. Maar de campagnes zijn destijds ook heftiger geweest in Nederland. Dus wat dat betreft zou het heel goed zijn. Campagnes moet je sowieso afwisselen. En kijk, de bobcampagne heeft als nadeel dat de suggestie is dat iedereen die normaal doet, die mag drinken. Maar dan die bob, dat is een uitzondering, die moet dan eventjes niet meedoen met de rest. Dus het heeft ook eigenlijk een soort, wat u eigenlijk zelf ook zegt, een beetje een ludiek effect. Ja. Van wie is de bob en daar wordt dan even om gelachen enzovoort wellicht. Het gaat vaak ook wel goed, denk ik hoor. Laat ik het niet te negatief schetsen. Maar desalniettemin is het heel goed om weer eens opnieuw een campagne te starten waarbij de gevolgen, de risico's voor anderen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen duidelijk wordt gemaakt. Dank voor uw reactie, Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Veel revalidatiecentra zitten in de financiële problemen. De branchevereniging zegt dat bijna alle centra verlies draaien. Oorzaken: de hoge energieprijzen en stijgende personeelskosten. En als er geen oplossing komt, dan vrezen ze dat de zorg voor extra kwetsbare patiënten gevaar loopt. Ga ik over praten met Harry Plagge, bestuurslid bij Revalidatie Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel Nederland heeft natuurlijk last van die hoge energieprijzen. We hoorden net nog een reportage van een bakker in Utrecht. Hoe komt het nou dat de revalidatiecentra daar echt door in moeilijkheden komen? Ja, wij kunnen onze prijzen niet zomaar doorberekenen. We zitten aan vaste tarieven vast. En tegelijkertijd maken we hele hoge kosten voor energie, doordat we veel grote gebouwen hebben met behandelruimtes en met zwembaden. Dus daarmee, de kosten lopen op, maar we krijgen ze eigenlijk niet vergoed. Nee, ja, die zwembaden zijn natuurlijk dan goed voor die revalidatietherapie. Ja, die heb je voor de revalidatietherapie nodig. En de temperatuur van het water kun je ook niet eventjes omlaag brengen. Want dat geeft weer problemen voor de patiënten die daarin behandeld worden. Ja, en die hoge personeelskosten, waar komt dat dan door? Ja, revalidatie is een heel intensief proces. Dus in verhouding tot bijvoorbeeld de algemene ziekenhuizen is onze personele kosten die zijn eigenlijk veel hoger. Dus pakweg 75% van wat wij uitgeven, dat zijn personeelskosten. Ja, op dit moment is natuurlijk elke dag wel weer iets te horen over hogere cao's. Mm-hmm. Dat gaat bij ons waarschijnlijk ook spelen vanaf 1 januari. En dat trekt dan meteen weer het kostenpatroon enorm omhoog. Ja, en kunt u dan niet via de verzekeraars of via de overheid meer geld krijgen, aangezien de kosten zo enorm zijn gestegen? Dat is eigenlijk de vraag die wij nou neerleggen. We zien die kosten stijgen, we zien de problemen toenemen. En de overheid die stelt de kaders, dat noemen ze het macrobudget. En daarbinnen moeten de verzekeraars zorg inkopen. Dus we hebben eigenlijk de overheid nodig die ruimere kaders stelt. En we hebben de verzekeraars nodig die goede tarieven betalen, waar in ieder geval onze kostenstijgingen ook in terugkomen. Oké. En hoe groot is die groep van revalidatiecentra die het nu moeilijk hebben? Ja, we zijn met een 18-tal centra en eigenlijk hebben ze bijna allemaal problemen. Ja, want u bent zelf voorzitter van de Raad van Bestuur van Adelante Zorggroep in Limburg. Hè? Hoe staat de situatie er bij u voor? Nou, ook bij ons is de revalidatie, we hebben meerdere zaken met de revalidatie, dat draait heel erg slecht. En dus we verwachten dit jaar daar eigenlijk miljoenen verlies op te leiden. En wat zijn daar dan de gevolgen van? Nou ja, dit jaar proberen we de schade te beperken door investeringsstops. Door heel goed te kijken bij elke vacature die ontstaat of je hem wel kan invullen. En door kosten die niet per se moeten, door die te beperken. Maar dat kun je niet elk jaar opnieuw op deze wijze doen. Nee, dus ja, wat moet er dan gebeuren? Ja, eigenlijk is het redelijk simpel. De tarieven die moeten eigenlijk omhoog, zowel systematisch. Er moet goed gekeken worden dat wij goede tarieven krijgen, ook elk jaar weer. Zodat dat past bij de veranderingen in de zorg. En voor de korte termijn moeten we goede contracten hebben voor 2023. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken, want anders dan komen we straks nog personeel te ontslaan. Dat willen we natuurlijk niet, want die hebben we juist hartstikke hard nodig in de zorg. Dank voor uw toelichting, Henry Plagge. Graag gedaan. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg? Goed nieuws vanaf de A12, Fleur. Want de weg is weer vrijgegeven. De A2 moet dat zijn. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. 5 kilometer file, nog met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Geen mis op de A10, de buitenring van de A10-Zuid bij Amsterdam Centrum. 7 kilometer file, 50 minuten vertraging. Want er zijn er 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amstelveen en Diemen. Dan pak je eerst de A4, vervolgens de A9 en verder over de A1. En de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer voor werkzaamheden. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en een half uur vertraging. De film Knor is door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot de beste Nederlandse bioscoopfilm van dit jaar. De stop-motion animatiefilm gaat over het meisje Babs dat voor haar 9e verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Dit tot ongenoegen van haar ouders. Dit is Knor. Oké. Maar er komen regels. Regel 1. Knor mag niet in huis. Nee, jongens. Regel 2. Knor mag niet in de moestuin. Knor, kom hier. En regel 3. Knor mag er nergens poepen. Ja, het lijkt me nu duidelijk dat het beest gewoon weggaat. Ja, Knor is ook gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie. En de film staat op de longlist en maakt nog altijd kans op die Oscar. De uitreiking daarvan is op 12 maart in Los Angeles. U2 and I still haven't found what I'm looking for. Torenhoge inflatie, een energierekening die voor veel mensen onbetaalbaar is en een economie die op een recessie afstevend. En dan nog bijna elke dag wel stakingen. De Britten gaan een taaie winter tegemoet. Extra kwetsbaar zijn de achterstandswijken die al vele decennia kampen met economische neergang en werkloosheid. Zoals de oude arbeiderswijken van Glasgow in Schotland, waar de helft van de kinderen in armoede leeft. Correspondent Arjen van der Horst volgde de hulporganisatie Kindness, die alle zeilen bijzet om arme inwoners te helpen. Hiya. I've got some clothes I wanted to drop off. Are you taking stuff? Yeah, we're usually closing on a Thursday. Dit is het hulpcentrum van Kindness in Glasgow. En het is op dit moment spitsuur, want het is een komen en gaan van mensen die spullen afleveren. Oké, thank you. Some more donations just arrived. So what's in there? Probably a wee bit of a mixture, it looks like. We've got some boots. Carol Cairns is een vrijwilliger van Kindness en ze laat zien wat ze allemaal binnenkrijgen. Oops. Some shoes. Tassen met kleding, een paar laarzen, een doos met schoenen. So these will go straight out to the guys. Keep them their feet warm. Ze geeft een korte rondleiding door het gebouw. The donations we're getting in at the moment are fast and furious. Werkelijk elke ruimte is tot de nok toe gevuld met voedsel, kleding en toiletspullen. But it's never too much what you get. No, absolutely not. Maar ook al lijkt de hulporganisatie overweldigd te worden door de vele donaties hier, dit is helaas nodig, zegt Carol Cairns. The demand is getting out of control actually at the moment. Het loopt uit de hand, zegt ze. Why? I think a lot of people now, predominantly it was vulnerable people and homeless people we were helping. De hulporganisatie Kindness was oorspronkelijk opgericht om daklozen te helpen. But now we've got people from all walks of life queuing up for food. Maar tegenwoordig heb je alle soorten mensen die hier om voedsel en kleding vragen. People that have got full-time jobs. En vaak zijn het mensen die een huis en een baan hebben. They just can't afford to put the heating on and feed themselves the way that they've normally fed themselves. Maar ja, de prijzen voor voedsel en kleding zijn snel gestegen dit jaar en de energierekening is voor velen onbetaalbaar geworden. De keuze is dan vaak heat or eat. Kies je voor een warme woning of toch een warme maaltijd? They maybe come down to our soup kitchen a couple of times a week. De avond is gevallen en het is bitter koud op de straten van Glasgow. De temperatuur op dit moment is 8 graden onder nul. En we zijn op pad met een van de straatteams van Kindness die een gaarkeuken heeft opgezet. En hier word je geconfronteerd met de harde werkelijkheid waarin steeds meer inwoners van Glasgow afglijden in diepe armoede. Is we put on a service for people who have very little money or are sleeping on the streets. We provide hot food, hot drinks. Nikki Clyde organiseert hier met een 20-tal vrijwilligers deze gaarkeuken in het centrum van de stad. As you can see, we've also got some clothing. They need jackets and things. En net als in het donatiecentrum even verderop delen ze hier warm eten en kleding uit. Alles wat nodig is om deze koude nacht door te komen. How many people do you help on an average night? On an average night you're talking about 100 people. Yeah, you're talking about 100 people. Er heeft zich al een lange rij gevormd van tientallen mensen en een van hen is Mac. I'm in a tough situation at the moment and so I'm reliant on folks like Kindness to feed and clothe me. Can you describe a little bit about the situation? Why are you having a tough time? It's a complex situation, so I won't go into too many details. Mac wil niet al te veel in detail treden over zijn privésituatie. But I'm without a home and I have no income. Maar de omstandigheden heeft hij geen woning meer en geen inkomen. Dus hij is erg afhankelijk van de diensten van Kindness. So that's why I come to these folks. And these are vital services. Oh yes, for me it is, yeah. Most en ook hier is het overduidelijk dat het niet alleen daklozen zijn die in de rij staan. There's lots of people who have jobs that don't have money. Ja, de mensen die hulp krijgen hebben vaak gewoon een baan, zegt Nikki, maar een baan die niet genoeg betaalt. People sleep in cardboard in their houses because they don't have money for carpets. Velen slapen thuis op de vloer op kartonnen platen. People with families, children. Yes, we're seeing more of that happening. En er staan zelfs hele gezinnen met kinderen in de rij. They're bringing the kids out. They're bringing the kids out because they know that they'll get plenty of food from us for the kids. En dat is het gezicht van armoede anno 2022 in het Verenigd Koninkrijk. Ouders die met hun kinderen naar een gaarkeuken komen, omdat dit de enige plek is waar kinderen gegarandeerd zijn van een warme maaltijd. Carol Cairns van Kindness noemde dan ook een perfect storm van ellende. Yeah, and it's it's actually quite scary because you can't see an end. En ze maakt zich grote zorgen, want ze ziet voorlopig geen licht aan het einde van de tunnel. We're not getting any good news from the government about the economy getting any better. So everybody's, I think, sort of panicking a little bit. Ja, reportage uit Glasgow was dat van Arjen van der Horst. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, laten we beginnen met een hartverwarmend verhaal uit ijskoud Amerika. Een man die vanwege het extreme winterweer bijna was bevroren, is gered door zijn buurvrouw. Zij hoorde de man, die een verstandelijke beperking heeft, huilen voor haar deur en nam hem mee naar binnen, vertelt ze in een video op Facebook. I found him yesterday. I heard him screaming for help. On my street, I ended up looking out the window. When I looked out the window, he was getting blowed up and down the street. It was out of control. I have did everything I possibly can do. Ja, want de man was er slecht aan toe. Zijn handen waren echt helemaal bevroren. Zaten er zelfs dikke blaren op. De vrouw gaf hem warme kleding, eten, dekens. Maar hij moest ook snel naar het ziekenhuis, omdat hij anders zijn ledematen zou verliezen. De vrouw deed een oproepje op Facebook en dat hielp. Er kwam al gauw iemand met een pick-up truck die de man door de sneeuwstorm naar het ziekenhuis bracht. 4. Blijf in Amerika, want er was vannacht een sensationele basketbalwedstrijd daar in de NBA. 45 seconden voor het einde stonden de Dallas Mavericks nog achter met 9 punten. Maar door weergaloze acties van Luka Doncic persten ze er een verlenging uit. En daarin bleef de Sloveense basketballer maar scoren. Uiteindelijk wonnen de Mavericks en scoorde Doncic het astronomische aantal van 60 punten. Zelf was hij achteraf nogal laconiek over zijn prestatie. I'm tired as hell. You can rest later, you're young. I need a recovery beer. Ja, ik ben ontzettend moe, zegt Doncic. Ik heb echt een herstelbiertje nodig. Hij is de eerste NBA-speler ooit die in 1 wedstrijd 60 punten, 20 rebounds en 10 assists maakte. 3. De 38-jarige Jasper uit Amsterdam kreeg 2 jaar geleden te horen dat hij huidkanker heeft. Inmiddels is het uitgezaaid. Veel mensen hebben nog een verkeerd beeld van huidkanker, zegt Jasper. En daarom gaat hij volgend jaar iets speciaals doen. Een marathon peddelen op een surfboard, want surfen kan hij niet meer. Het beeld dat veel mensen hebben is, ja, dat zijn bejaarden in Benidorm en die zitten dan de hele dag in de zon en die krijgen dan op een gegeven moment huidkanker. Maar het kan ook gewoon jonge mensen overkomen die niet goed opletten. Want waarschijnlijk heeft Jasper zelf huidkanker gekregen doordat hij bij het surfen zijn nek niet goed insmeerde. Met het plan voor de marathon heeft hij al €11.000 opgehaald voor de stichting Melanoom. 2. Dit jaar, 2022, was op muzikaal gebied vooral het jaar van de Haagse bands. Even een kleine compilatie van het succes uit de stad achter de duinen. De avond en niks daartussenin. En dat is goed voor hen en mij. De situatie is win-win. Dit is een noodgeval. Ik heb het niet meer in de hand. Ja, Sommieu, Prins S en de Geit en Goldband. Die waren niet van de festivals weg te denken dit jaar. Sommieu brak door met het nummer Multicolor, stond op Pinkpop. Prins S en de Geit trad op Lowlands. En Goldband speelde op alle grote festivals en kwam met noodgeval binnen op plek 55 in de top 2000. 1. We blijven in Den Haag, want daar zijn vandaag 800 kinderen van gezinnen die bij de voedselbank zitten naar de bioscoop geweest. Er is voor hen namens allemaal ondernemers een vakantieuitje geregeld. En na de film gingen ze ook nog eens met z'n allen naar de McDonald's. Een ticket is gewoon €12,50 en dan zijn we met 5 thuis. Dus dat is al gelijk min €60 bijna. Ja, ook voor Faira van 9 was het een leuke dag. Ik ga niet zo vaak naar de bios. We hebben niet zoveel seintjes. Maar dit is de, even nadenken, 4e keer dat ik naar de bios ben geweest. 1 keer met mijn vader, 1 keer met mijn zus en mijn vader, 1 keer met mijn moeder en nu hier. Ja, sommige van die kinderen waren zelfs nog nooit naar de bioscoop geweest. We gaan naar Tial, Sebastian Timmerman. Daar staat Jutta Leerdam op de absolute nummer 1. Zij wint zojuist bij dit Nederlands kampioenschap sprint. De tweede 500 meter van het toernooi. De openingsafstand van de slotdag van dit enkersprint voor de vrouwen. 37-18, dat is maar 400ste langzamer dan gisteren. Toen ze haar persoonlijk record verbeterde naar 37-14. Ja, en dat met al 2 afstanden van gisteren in de benen. Dan is 37-18 gewoon een keurige tijd, een prima tijd. Ze is daarmee ook sneller. 1400ste van een seconde sneller dan Femke Kok. Die eindigt als tweede in 37-32. Marit Vledder is op de derde plaats. Dat is ook de top 3 waarmee we de slotafstand ingaan. De 1000 meter van vanavond. Leerdam op 1. En ze heeft een voorsprong van 1 seconde en 44-honderdste op Femke Kok op die 1000 meter. En het is ook nog eens de specialiteit van Jutta Leerdam. Dus die is echt in razendsnel tempo onderweg naar haar derde Nederlandse titel. Kok en Vledder is de nummers 2 en 3. Maar figurant eigenlijk. Als je het afzet tegenover Jutta Leerdam. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers. Meld je aan op oliebol@radio1.nl. Kom naar Hilversum en speel mee. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl en doe mee. Vrijdagmiddag van 2:30 tot 4. Op NPO Radio 1. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest! Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. New Masters on Tour. Een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Ja, goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nu China bijna alle coronaregels heeft losgelaten, verspreidt het virus zich razendsnel. Kan die uitbraak ook gevaarlijk zijn voor ons? Dat vraag ik zometeen aan Marion Koopmans. Nu eerst daarover ook al meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De coronagolf in China is op dit moment nog niet heel zorgelijk voor Nederland, zegt viroloog Marion Koopmans. China liet een paar weken geleden alle strenge coronamaatregelen los. Sindsdien neemt het aantal besmettingen snel toe. Er komen er beelden naar buiten van volle ziekenhuizen. Volgens Koopmans is er wel een risico dat er door de snelle verspreiding toch weer een nieuwe coronavariant ontstaat. Het is moeilijk om daar zicht op te houden, omdat China weinig openheid van zaken geeft. In de Limburgse plaats Tienrai is de bestuurder van een veegwagen om het leven gekomen na een botsing met een trein. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang. Na de botsing ontspoorde een deel van de trein. De machinist en twee reizigers raakten licht gewond. In de trein zaten in totaal 35 mensen. Ze zijn opgevangen in het gemeentehuis in Horst. En daar is ook slachtofferhulp aanwezig. Door de aanrijding rijden er voorlopig geen treinen tussen Venlo en Venray. Nederland heeft dit jaar bijna 15% meer duurzame energie opgewekt dan in 2021, blijkt uit cijfers van energieopwek.nl. Van alle elektriciteit die in Nederland wordt gebruikt, wordt inmiddels 41% duurzaam opgewekt. En daarmee is ons land goed op weg om het klimaatdoel in 2030 te halen, zegt lector energietransitie Martien Visser. Er moet nog wel boel gebeuren, maar het is ook nog geen 2030. Maar het klimaatdoel, een van de klimaatdoelen was dat we 70% hernieuwbare elektriciteit zouden hebben. Dat is een deel van de hoeveelheid energie. En de laatste schatting van Planbureau Leefomgeving is dat we zelfs op 85% hernieuwbare elektriciteit uit gaan komen. Er werd dit jaar vooral meer zonne-energie opgewekt, ruim 40% meer dan vorig jaar. Dat komt doordat de zon veel meer scheen dan normaal en doordat steeds meer huizen zonnepanelen hebben. De dood van het 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne was inderdaad een ongeluk, zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Ze waren in oktober een week vermist, totdat bleek dat ze vanaf de snelweg in het water waren gereden. De kindertelefoon heeft het jaar opvallend veel telefoontjes gekregen over de actualiteit, naast gebruikelijke onderwerpen zoals seksualiteit en eenzaamheid. Vooral de oorlog in Oekraïne leidde tot veel zorgen of vragen van kinderen. En Patrick Roest is in Tial voor de tweede keer nationaal kampioen allround geworden. Hij won alle vier de afstanden. Roest is de eerste die daarin slaagt sinds Sven Kramer in 2008. En bij de vrouwen werd Antoinette Rijpma de Jong kampioen allround. Kosovo heeft de grootste grensovergang met Servië gesloten, omdat aan de Servische kant de weg is geblokkeerd met vrachtwagens. Dat is het werk van demonstranten die hun etnische verwanten in Kosovo willen steunen. De spanningen in Kosovo zijn de afgelopen weken opgelopen na klachten over het intimideren en pesten van Servische inwoners. Gisteren bracht Servië zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid. Kosovo zegt dat Servië, onder invloed van Rusland, erop uit is Kosovo te destabiliseren. Servië ontkent dat en zegt alleen op te komen voor de Servische minderheid in Kosovo. De afrit van de A1 richting de A50 bij Apeldoorn is nog de hele avond afgesloten. Afgelopen nacht raakte een halve windmolen los van een trailer en dat enorme onderdeel kwam op de snelweg terecht en sloeg een groot gat in het wegdek, zegt Rijkswaterstaat. De mast van de molen die is nog wel intact. Maar de weg, we hebben asfaltschade en we hebben glijdingsschade. En dat moet hersteld worden. Eerst voordat de weg kan worden opengesteld. En dat herstellen van het asfalt gaat waarschijnlijk nog tot middernacht duren. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen. Geleidelijk wordt het droger, maar er kan nog steeds een bui vallen. En ook morgen is het regenachtig. In de loop van de dag breekt op sommige plekken dan de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Kirsten, dankjewel. Robert, hoeveel files heb je nog? Ik heb er 3 te melden. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven een ongeluk bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide nu al 7 kilometer file met 50 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Je kan maar beter via de parallelrijbaan rijden daar. Op de buitenring van de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Centrum. Daar staat 7 kilometer file met dik een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amstelveen en Diemen over de A4, de A9 en de A1. En helemaal dicht is de A12 richting Utrecht. Komende vanuit Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Dat is voor werkzaamheden, maar dat veroorzaakt wel 4 kilometer file en een half uur vertraging. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Er vielen bommen uit een vliegtuig en worden geweerschoten. Het was heel eng. We moesten vluchten en hebben al dagen niet gegeten. Dit zijn de woorden van de 10-jarige Muna Tutu uit Soedan. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er zijn grote zorgen over het aantal coronabesmettingen in China. Gezondheidsonderzoeker Rasmus Hansen vindt de huidige situatie zelfs vergelijkbaar met de piek van de coronapandemie in 2020. COVID-19 is spreading like absolute wildfire at the moment in China. We're seeing a humanitarian disaster unfolding on the ground. And I would characterize it as similar to what we saw in the darkest hours of COVID. Fleur Wallenburg. Na 3 jaar lang het coronavirus keihard te hebben bestreden, maakte China onlangs een ommezwaai. Het virus verspreidt zich nu razendsnel en maakt grote aantallen mensen ziek. Landen als Japan en de Verenigde Staten zijn ongerust over die verspreiding en het risico op nieuwe varianten. Is dat ook iets voor ons om ons zorgen over te maken? Daar ga ik over praten met Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. China deelt sinds een aantal dagen geen cijfers meer over de COVID-pandemie daar. Heeft u er enig zicht op hoe het nu gaat in China? Nee, heel weinig. Ik hoor natuurlijk hetzelfde als wat iedereen hoort. Hier en daar wat flarden uit media. Maar je moet er wel rekening mee houden dat met de versoepelingen die zij hebben doorgevoerd, ja, dat kan niet anders dan dat er een forse golf op gang aan het komen is of al gaande is. Dat is becijferd door epidemiologen uit Hongkong, waar ze een vergelijkbare situatie hebben. En zij berekenen dat je de komende maanden met minstens 1 miljoen sterfgevallen rekening moet houden. En ook veel ziekenhuisopnames. Maar het probleem is dat China op dit moment eigenlijk niet meer registreert. Dat is onderdeel van de beleid wat ze gekozen hebben. En dat, ja, dan weet je dus gewoon niet hoe het precies ervoor staat. Nee, en weten we ook niet of er wellicht nog iets gedaan gaat worden om dit aan te pakken. Of kan het eigenlijk niet meer? Nou, dat kan nog wel. U citeerde net iemand die het vergeleek met de eerste golf. Het verschil is natuurlijk wel dat ook in China behoorlijk wat gevaccineerd is. Alleen minder en minder optimaal dan wat je zou willen. En dat is iets wat ze zeker nog zouden kunnen doen. Een inhaalvaccinatie, zeker bij ouderen die in China wat terughoudender zijn met vaccineren. Dat zou een hoop kunnen schelen. En het tweede is ook dat deze varianten die nu rondgaan, dat gaat zo hard dat je hele snelle, steile pieken krijgt als je niks doet. Waardoor zelfs als het verhoudingsgewijs meevalt met de ernst per infectie, je toch enorme problemen kunt krijgen met de zorg. Dat uitspreiden, dat is ook nog steeds iets wat ze zouden kunnen doen. Ja, maar goed, daar hebben we dus weinig zicht op of dat ook gaat gebeuren. Komt dit nou allemaal doordat ze in één keer zo snel dat zero-covid-beleid hebben losgelaten? Ja, dat is wel een consequentie. Je zou verwachten dat ze een soort exit-strategie hadden. Dat heeft Singapore bijvoorbeeld wel gedaan. Die hebben gezegd van nou, we gaan versoepelen. Daar waren ook protesten tegen de strenge maatregelen. Dat is op een gegeven moment niet meer te houden. Maar daar is stap voor stap aangekondigd. Zo gaan we het doen. Zorg dat je gevaccineerd bent. Dit is wat je zelf kunt doen. Dus een heel andere aanpak dan wat nu in China gebeurt. Waar bijna gezegd wordt, we beschouwen het niet meer als een serieuze infectie. We gaan ook niet meer testen. We melden de getallen niet meer. We melden sterfgevallen niet meer. Ja, dan verdwijnt zoiets natuurlijk. Maar intussen gaat dat probleem natuurlijk net zo hard door. Nee, en vanaf 8 januari mag er ook weer volop gereisd worden. Zijn de beperkingen weg. Wat betekent dat voor de verspreiding van het virus? Nou, die verspreiding is wereldwijd. Het is niet zo dat er bij ons op dit moment geen verspreiding is. Hè? Anders zou je een ander verhaal hebben. Maar wij hebben ook echt veel circulatie. Als je naar bijvoorbeeld de rioolwatercijfers kijkt op het dashboard van de overheid. We zien echt wel veel infecties, onder andere met corona op dit moment. Dus daarvoor heeft het tegenhouden van infecties die eventueel uit China mee zouden komen niet zo heel veel zin. Wat je wel wil weten is hoe het zit met varianten. Het beetje informatie wat er is nu, dat beschrijft dezelfde soorten virussen die ook bij ons circuleren. Dus dat is Omicron. Ook niet een reden. Ja, Omicron en dan bepaalde varianten daarvan. Ja. Maar dat moet je wel goed in de gaten houden. Kijk, het is natuurlijk toch denkbaar als er echt zo'n grote golf komt, dat er een virus komt wat nog weer verder ontsnapt aan de vaccinbescherming, die op dit moment voor ons echt goed werkt. Maar als dat zou gebeuren, ja, dan heb je kans dat je daar toch wel maatregelen op moet nemen. Ja, dus het zou kunnen. En wat voor maatregelen, ja, kunnen we daar nu al maatregelen voor nemen, of is het dan nu nog te vroeg? Nee, in feite kan dat niet. Er is nu internationaal op niveau van de WHO ook een systeem wat elke week kijkt van wat zien we wereldwijd aan virusvarianten opduiken. En daar wordt dan bekeken, zijn er redenen om aan te nemen dat die gevaarlijker zijn, ernstige klachten geven of meer ontsnappen aan immuniteit. Dat is waar dat nu op dit moment moet gebeuren. Daar heb je dus gegevens voor nodig. Die komen uit China op dit moment mondjesmaat. Maar de omliggende landen, zeker Hongkong, is heel scherp en ook heel goed in het uitzoeken van die dingen. Dus ik verwacht dat daar de informatie vandaan gaat komen die we nodig hebben. Ja, oké. Okay. Dus het is nog niet zo dat u nu zegt van nou, er moeten meer maatregelen komen al hier in Nederland of het ministerie van Volksgezondheid gezondheid heeft hier nog een bepaalde rol in nu? Nou, dat is het advies van het RIVM gaat erover. Maar op dit moment heeft China in feite dezelfde situatie, maar dan wat vroeger zou je kunnen zeggen, die wij gehad hebben. Namelijk een enorme golf in een gedeeltelijk gevaccineerde populatie. En dat is vooral op dit moment een heel groot probleem voor China zelf. Helder. Dank voor uw uitleg, Marion Koopmans. Ander nieuws dan nog. De Iraanse schaakster Sara Kadem is bij een internationaal toernooi snelschaken in Kazachstan opnieuw aan tafel verschenen zonder hijab. Dat is in strijd met de strikte kledingvoorschriften in Iran die vrouwen verplichten om een hoofddoek te dragen. Kadem verscheen gisteren ook zonder hijab. In Iran zijn er momenteel volop demonstraties na de dood van de 22-jarige Amini. Formule 1-kampioen Max Verstappen is door zijn collega's gekozen tot beste coureur van het jaar. Charles Leclerc werd tweede en Lewis Hamilton en George Russell eindigden samen op plek 3. Hamilton was de enige van de 20 coureurs die niet meedeed aan de stemming. Ruim 1000 deelnemers stonden vanochtend vroeg aan de start van de Drenthe 200. Dat is een mountainbike-wedstrijd dwars door de provincie. Volgens de organisatie was het een zware editie, want door de regen en de wind was het voor de deelnemers niet makkelijk. Ik heb het vaker gefietst, maar nog niet met zulk slecht weer. Kou valt wel mee. Slecht weer bestaat niet. Goede kleding wel. Dus daar heb ik mij op voorbereid. De laatste 100 kilometer hebben we ongeveer wel wind mee. Dus als je dan een beetje moe bent vanaf Appelscha, nou, dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Ja, de deelnemers van de Drenthe 200 hebben nog tot 12 uur vanavond om binnen te komen. Ja, we gaan het weer over Iran hebben. Ik kon er net ook al iets over horen. Al meer dan 100 dagen zijn er daar protesten tegen het regime. Ondanks allerlei pogingen van de regering om die protesten de kop in te drukken. Volgens een Iraanse mensenrechtenorganisatie in Oslo dreigen nu meer dan 100 Iraniërs geëxecuteerd te worden. En kondigt de Iraanse president ook harde maatregelen aan. En die heftige verhalen uit Iran eisen steeds meer hun tol op Iraniërs die vanuit het buitenland deze berichten volgen. Daarom heb ik nu contact met Behri Shamashi, documentairemaker met Iraans-Koerdische roots en volgt de situatie daar op de voet. Goedemiddag, goedenavond Behri. Hi, goedenavond. Hallo. Hallo. Is het voor jou ook lastiger geworden om informatie uit Iran te krijgen? Want we begrijpen dat dat steeds lastiger wordt. Zeker, dat is veel lastiger geworden. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat mensen die de straat op gaan banger zijn om hun telefoon bijvoorbeeld mee te nemen. Banger geworden zijn om te filmen. Maar ook omdat het internet nog slechter geworden is. En de verbinding slechter. Dus de mensen die video's maken, die hebben ook meer moeite met die versturen. Dus op alle mogelijke manieren is het moeilijker geworden om te zien wat er aan de hand is daar. Ja, en waar komt dat door? Want is de intimidatie, komt dat door die executies, dat het nu toch na 100 dagen ineens toch nog gevaarlijker geworden is? Dat komt door de executies, maar dat komt ook doordat de overheid meer controle heeft over de burgers in verschillende steden, omdat sommige gebieden ook militair bezet zijn bijna. Dus de aanwezigheid van de troepen van de overheid is groter en daardoor de angst ook om informatie te delen bijvoorbeeld. Ja, precies. En wat je dan wel, wat hoor je nog wel uit Iran? Wat hoor ik nog wel uit Iran is eigenlijk de roep om informatie en ook de behoefte om contact te houden en te horen wat wordt er georganiseerd, wat gebeurt er. En dat is ongelooflijk lastig op dit moment. Ja. En wat voor invloed heeft dit op jou? Want ja, je hebt 100 dagen lang alles op de voet gevolgd en dat dan nu een beetje zo opdroogt, wat doet dat met jou? Eigenlijk maakt het voor mij niet zoveel uit, persoonlijk natuurlijk. Ik ben maar een doorgeefluik voor wat daar speelt. En wat ik probeer is, en wat het allermoeilijkste is, de waarheid te filteren met hoe minder berichten er binnenkomen, hoe onduidelijker het is. Wat moet je nou wel delen en wat niet? Omdat je een beetje wanhopig wordt om het in het nieuws te houden, om het zichtbaar te houden. Dan zie je heel vaak iets wat dan niet waar blijkt te zijn. Ook omdat je zo afhankelijk bent van burgerjournalistiek. Ja, dus het wordt lastiger voor jou als doorgeefluik. Precies. Ja, wat kun je doen nu nog om de onderdrukte mensen daar te steunen? Nou, sowieso voor iedereen

Jason Mraz en Have It All. We gaan naar Tialf, naar het NK Sprint. 500 meter mannen. Volgens mij heb je nog één rit voor ons, Sebastian Timmerman. Ja, die had al bezig moeten zijn. Misschien nu zo'n beetje goed te finishen. En dan hadden we misschien wel een 34er kunnen noteren. Maar ja, dat was een valse start. In de slotrit 500 meter mannen. Tweede 500 meter van dit toernooi. Dus zit de spanning er nu helemaal op. Want er mag maar één valse start per rit worden gemaakt. Kai Verbeij maakte de valse start. Hij is de nummer 2 in het klassement. En staat 3400ste van een seconde achter Hein Otterspeer. Gisteren was Verbeij beter dan Otterspeer op de 500 meter. Maar reed Otterspeer een hele goede 1000 meter. Ready. Ze nemen de starthouding aan. Moeten stilstaan. Staan ze gelukkig. Dat houdt het wel zo sportief. Verbeij beter vertrokken in deze slotrit 500 meter dan Otterspeer. En we hebben twee koplopers. Janno Botman en Marijn Schepenkamp. Allebei 34-69. 9-8 voor Kai Verbeij. 9-84 om precies te zijn. En daarmee was hij 600ste van een seconde sneller dan Hein Otterspeer. Verbeij moet nu winst pakken met het oog op die slotafstand. De 1000 meter later vandaag. Otterspeer, drievoudig Nederlands kampioen tegenover Kai Verbeij. Verbeij nu in de binnenbaan. Drievoudig Europees kampioen onderdoor gekomen bij Hein Otterspeer. Zij aan zij. Deze twee ervaren rijders naar de finish. Wat een schitterend duel. Dat wordt gewonnen door niemand. Want ze rijden dezelfde tijd. 34-90 allemaal. Allebei. Dus hebben we een ex-equo op 1. Namelijk Janno Botman en Marijn Schepenkamp. En dan eindigt Sebastien Nies, het jonge talent, op de derde plaats op deze 500 meter. En dan dus Otterspeer en Verbeij, allebei in 34-90. En dan maak ik snel de rekensommetjes klaar. En dan zie ik dat Hein Otterspeer als koploper van dit Nederlands kampioenschap sprint de laatste afstand ingaat. En de voorsprong verdedigt op een nieuwe nummer 2. 3300ste van een seconde op Marijn Schepenkamp. Die door die ex-equo-overwinning naar de tweede plaats is geklommen. Kai Verbeij, een plaatsje gezakt van 2 naar 3. Maar hij heeft nog altijd uitzicht op het podium. En misschien nog wel op iets meer. 6800ste van een seconde achter Hein Otterspeer op plek 3. Verbeij en dan Janno Botman. Die mogen we ook nog niet uitvlakken. Dat is de nummer 4 op 7500ste van een seconde van Otterspeer. De verschillen zijn klein. Een bijzondere 500 meter met dus 2 winnaars op deze afstand. Een gedeelde nummers 4. En Hein Otterspeer die als koploper naar de slotafstand gaat. De 1000 meter van vanavond. Sebas, dankjewel. En dit was Nieuws en Kom. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Hi Fleur, in Dit is de Dag hoor je zometeen een gesprek met Jalien Hennis. De oud-minister van Defensie is nu speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Irak. En het was voor haar een onrustig jaar. Dat zometeen. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. En ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. President Zelensky heeft het Oekraïense parlement toegesproken tijdens de laatste vergadering van het jaar. Hij zei onder meer dat er een internationaal tribunaal moet komen voor de oorlogsmisdaden van de Russen. Hij bedankte Nederland dat hierin het voortouw heeft genomen. Door het spoorwegongeluk in Noord-Limburg rijden er tot morgenavond geen treinen tussen Venlo en Venray. Vanmiddag botste in Tienray een trein van Arriva op een veegwagen. De bestuurder van de veegwagen kwam daarbij om het leven. Kosovo heeft de grootste grensovergang met Servië gesloten vanwege protesten aan de Servische kant van de grens. De spanningen in Kosovo zijn de afgelopen weken opgelopen na klachten over het intimideren en pesten van Servische inwoners. De coronagolf in China is op dit moment nog niet heel zorgelijk voor Nederland, zegt viroloog Marion Koopmans. Ze vindt het wel een probleem dat China nauwelijks informatie geeft, bijvoorbeeld over het ontstaan van nieuwe varianten. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. Ook morgen vallen er buien, maar later schijnt ook hier en daar de zon bij ongeveer 10 graden. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Dankjewel, Christian. File op de A2, nasleep van een ongeluk vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 30 minuten vertraging, 8 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. Geldt ook voor de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp nog 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A10 Zuid, de Buitenring bij Amsterdam Centrum. 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. En kan je maar beter omrijden via Amstelveen en Diemen over de A4 en de A9 en de A1. En vervolgens de A12 nog vanuit Den Haag naar Utrecht. Die weg is dicht vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Zoetermeer. En vanaf Den Haag-Malieveld kom je daardoor in 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. In het komende half uur kunt u luisteren naar een interview met Janine Hennis. Zij staat al 4 jaar aan het hoofd van een van de grootste politieke missies van de Verenigde Naties. En dat is de missie in Irak. De oud-minister van Defensie adviseert de Irakese overheid en ze helpt op het gebied van mensenrechten en noodhulp. Maar het afgelopen jaar was het erg onrustig.